dawa sumu ya ugonjwa ni dawa, lakini dawa zingine baya niza kupoteza uhai. Kuna msichana mmoja hapo zamani alimpenda mumewe, akaenda kwa mganga kutafuta dawa ya mapenzi, akamlisha mumewe. Bwana alipokula chakula cha jioni akutoka nje, asubuhi na mapema watu walimkuta amekwisha kufa. Sumu ya ugonjwa ni dawa, lakini dawa zingine baya niza kupoteza uhai. Kuna msichana mmoja hapo zamani alimpenda mumewe, akaenda kwa mganga kutafuta dawa ya mapenzi, akamlisha mumewe. Bwana alipokula chakula cha jioni akutoka nje, asubuhi na mapema watu walimkuta amekwisha kufa. Maisha ya mumewe sasa yameshapotea, oh jamba, hajikutegemea wala haikuwa hivyo, alifanya vibaya sana. Dala ya kupendwa sasa amekuwa majuto, anahangaika. Hilo ni fundisho kwa wanawake wote, msifanye hivyo. Kwa wanawake wote, msifanye hivyo.